Iubire, iubirea mea, adu-s soare în viața mea. Și pe o rază de soare îmi aduce o sărutare. Iubire, iubirea mea, adu-s soare în viața mea. Și pe o rază de soare îmi aduce o sărutare. Am iubirea ta în inima mea, peste tot o iau cu mine oriunde aș pleca. Orice s-ar întâmpla, nu te pot uita. Gândul meu e la tine mereu, simt prezența ta. Iubire, iubirea mea, adu-s soare în viața mea. Și pe o rază de soare îmi aduce o sărutare. Iubire, iubirea mea, adu-s soare în viața mea. Și pe o rază de soare îmi aduce o sărutare. N-am nimic pe lume mai de preț ca tine. În viața mea n-am avut altceva mai frumos ca tine. Am găsit comoara pe care o căutam și îmi doresc să fiu fericit, o viață să te am. La, la, la, la, la, la, la, la. Iubire, iubirea mea, adu-s soare în viața mea. Și pe o rază de soare îmi aduce o sărutare. Iubire, iubirea mea, adu-s soare în viața mea. Și pe o rază de soare îmi aduce o sărutare. Iubire, iubirea mea, adu-s soare în viața mea. Și pe o rază de soare îmi aduce o sărutare. Iubire, iubirea mea, adu-s soare în viața mea.